jste slyšeli, co lékař řekl nám, je konec, který já nechci a odmítám. Prý konec nadějí, konec marnému snu. Když jeho život už zbývá jen pár dní, váš otec, manžel můj, náš dokonalý král, má naši odejít, když šance nedostává. Já nedovolím to a věřím s nadějí, že války prohrané se vzdávat nesmí.